ततः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाचीय बृहदारण्योपनिषद तृतीय ब्राह्मण के दसवें कंडिका के भाष्य टीका चल रही है, जिसमें कंडिका में कहा था सावा ऐसा देवता, वही जो प्रसिद्ध प्राण देवता है, देवता आसाम देवतानां पापानां मृत्युम अपहत्य, इन बागादि देवताओं के जो पाप था विषयाशक्ति रूपी पाप, उस पाप को उनसे अलग करके, माने उनके अलग पृथक करके, यत्र आसाम दिशाम अंत, जहां ये दिशाओं का अंत होता है, तद कमयान जगारो, तद माने तत्र कमयान जगारो, वहां पहुंचाया उसको। तद आसाम पापनो बिने अदधात, ऐसा है, तत् माने तत्र, उस दिशा के अंत में इन देवताओं के जो पाप था, पाप थे उनका, बिने अदधात वहां पर उसको स्थापित कर दिया, ऐसा। तस्माद न जन्म इयाद, इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति के पास न जाए, जो शास्त्रीय संस्कार नहीं उसके पास न जाए, न अंतम याद उनके समीप भी न जाए, दिशा के अंत में भी न जाए, और शास्त्रीय जन ये संस्कार रहित जन के पास भी न जाए। नित माने अत्यंत भय अर्थ में है, क्यों, पापानम मृत्युम अन्वयान, ये भय के बारे वहां न जाए, माने इस पाप रूपी मृत्यु को मैं दोबारा प्राप्त न हो जाऊं, ऐसा भय के मारे माने दिशा के अंत में भी न जाए और संस्कारहीन जनों के पास भी न जाए, ऐसा कहा था। इसी के भाष्य तो हो गया था एक बार टीका के साथ है, अनंत आकाश दे सत्वा दिशा अंताभावाद यत्र आसाम इत्यादि अयुक्तम संगते, कहते हैं आकाश के परिमाण जो है ना अनंत है, अनंत परिमाण जिसका अंत नहीं होता, परिमाण व्यापक है, आकाश का अंत होता ही नहीं, अनंत परिमाण वाला है, माने अनंत शब्द संख्या में भी प्रयुक्त होता है, परिमाण में भी प्रयुक्त होता है, संख्या में अनंत है, गिना नहीं जा सकता, उसको भी अनंत बोलते, कि उसका संख्या को जो गिना न सके जा सके उसको अनंत संख्या बोल देते हैं, और परिमाण को भी इतना बड़ा परिमाण है जिसका परिमाण माप तौल से बाहर हो जाता है उसको अनंत परिमाण मानते हैं, यही कहते हैं अनंत आकाश देशत्वात, आकाश का जो देश है ना अनंत देश है, जिस देश का मापदंड नहीं है, तो दिशाम अंताभावात, आकाश का जितना देश है उतना देश दिशा का है, उतने व्यापक है अदिशा, इसलिए दिशाओं का अंत तो होता नहीं, तो पापों को इस मुख्य देवता प्राण ने कैसे दिशा के अंत में पहुंचाया, उसको दिशा का अंत होता नहीं है, यही शंका है। दिशा अंताभावात यत्र आसाम इत्यादि अयुक्तम, यत्र आसाम दिशाम अंत इत्यादि जो बोला था, इन दिशाओं का जहां अंत हो जाता है वहां पहुंचाया कहना ठीक नहीं, ये पूर्वादि की शंका थी। चार नंबर की टिप्पणी में कहा था अनंत आकाशो देशो अधिष्ठानम आश्रव्यासम, जिन बहुवरी समास है अनंत और आकाश में, अनंत आकाश जिनका अधिष्ठान है, देश है माने अधिष्ठान है, आश्रय है, अनंत आकाश जिन दिशाओं का आश्रय होता है वो दिशा भी अनंत है, इसलिए तथा त्वाद कहा, अनंत आकाश आश्रयत्वाद देशत्वाद ये बोला था, अनंत आकाश देश व्यापित्वाद ये आवत, माने अनंत जो आकाश है, आकाश का देश, उस देश में व्याप्त है दिशा, तो उस फिर दिशा का अंत होता ही नहीं, तो फिर इन पापों को, इन बागादी इंद्रियों से पापों को हटा करके मूर्ख प्राण दिशा का अंत में कैसे पहुंचाए, ठीक नहीं ये बात है, ये शंका आ गई तो उत्तर दिया, ये पहले शंका भाष्य में कहा ननु नास्ति दिशा अंत कथम कवितवान, दिशा का अंत तो होता नहीं है, नहीं है दिशा का अंत, इसलिए कथम अंतम गवितवान, दिशा के अंत में कैसे पहुंचाया उस देवता ने इन पापों को, ये प्रश्न उठा, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे। ठीक है, हम कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जरो मध्य देश, मध्य देश और अंत देश का ये व्याख्या करना चाहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान और कर्म से संस्कृत, शास्त्रीय उपासना जो करते हैं, कर्म करते हैं, उनके द्वारा जो संस्कृत देश होगा, जन होंगे, वो मध्य देश का अर्थ है मनुष्य है, यहां मध्य देश माने मनुष्य, जो शास्त्रीय ज्ञान कर संस्कार उपासना और कर्म से संस्कृत हैं, ऐसे जनों को मध्य देश बोला जाता है, यहां मध्य देश और अंत देश का अर्थ है, जिनमें शास्त्रीय संस्कार नहीं है, उपासना कर्म आदि नहीं, वह है अंत देश, वही दिशा का अंत है, माने शास्त्रीय उपासना और कर्म करने वालों से निकाल करके, पापों को निकाल कर, विषय से निकाल करके, जो शास्त्रीय कर्म नहीं करते हैं माने प्राकृतिक जन है उनमें पहुंचाया, ये कहना है। ये दिशाकांत माने प्राकृतिक जन उनके पास पहुंचा, ये कहना तात्पर्य ये बोलना चाह रहे टीका में। शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनो मध्य देश, शास्त्रीय ज्ञान और कर्म से संस्कृत, ज्ञान माने उपासना, शास्त्रीय उपासना, शास्त्रीय कर्म करने वाले जनों को मध्य देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य देश माने यहां है, जो शास्त्रीय कर्म करते हैं, शास्त्रीय उपासना करते हैं, मध्य देश है। प्रसिद्ध से आप ही तदेश धन कहते हैं, वह देखो एक प्रसिद्ध देश है मध्य देश। अमरकोशकार ने कहा है, यहां टिप्पणी में देंगे, अमरकोशकार ने कहा है, आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्य बिंद हिमालय, ऐसा कहा है। विंध्याचल और हिमालय के जो मध्य भाग है ना, यह आर्यावर्त भूमि है, पुण्य भूमि है, ऐसा कहा हुआ है। तो मध्य देश तो ये कहा है अमरकोशकार ने, प्रसिद्ध जो मध्य देश है इसमें भी कहते हैं, इसको प्रसिद्ध श्यापी, जो प्रसिद्ध मध्य देश है अमरकोशकार ने जिसको मध्य देश कहा है, भूभाग को लेकर के कहा, किसको लेकर के? भूभाग को लेकर, विंध्याचल जो काशी और प्रयाग के बीच में है, विंध्याचल पहाड़ और हिमालय इधर हो गया, ये दो के बीच के भूमि को पुण्य भूमि कहा है अमरकोशकार ने। यहां टिप्पणी में देंगे अमरकोशकार की बात, आर्यावर्त भूमि कहलाती है, माने आर्य लोग रहने वाले भूमि है, श्रेष्ठ लोग, आर्य माने श्रेष्ठ वैदिक लोग रहते हैं, ऐसा बोलना है। तो प्रसिद्ध से अभी जो प्रसिद्ध देश है, विंध्याचल और हिमालय के बीच का देश है, प्रसिद्ध से अभी तद अधिष्ठितत्व न, माने वही वहां शास्त्रीय ज्ञान कर्म से माने युक्त वाले देश होने के कारण से ही उसको मध्य देश कहा गया। प्रसिद्ध को भी वही उसी के कारण, केवल भूमि पवित्र नहीं है, वहां पर शास्त्रीय उपासना और कर्म करने वाले लोग रहते हैं, इस कारण से उसको मध्य देश कहा। तद अधिष्ठितत्व न मध्य देशत्वात्, उसको प्रसिद्ध देश को भी मध्य देश इन्हीं के कारण से बोला गया, जो शास्त्रीय उपासना शास्त्रीय कर्म करते हैं उनका वहां रहना होता है, इसी कारण से इसको मध्य देश कहा। तत्रापि अंत्यजाति अंत्यज अधिष्ठितत्व न, तत्रापि अंत्यज अधिष्ठित देशस्य पापी अस्त स्वीकार, ये जो मध्य भूमि कहा है अमरकोशकार ने, विंध्याचल हिमालय के विजय, वहां भी तो अंत्यज लोग भी हैं, जो प्राकृतिक लोग भी रहते हैं, तत्रापि वो जो मध्य देश प्रसिद्ध है अमरकोश के हिसाब से, उसमें भी अंत्यज, जो अंत्यज माने संस्कारहीन लोग को अंत्यज बोलते हैं, जो वैदिक संस्कार नहीं है, उपासना नहीं करते, कर्म नहीं करते, ऐसे जो है अंत्यज, अंत्यज अधिष्ठित देशस्य, जो अंत्यजाति के द्वारा विशिष्ट जो देश है, उस हिमालय और इसके विंध्य के बीच में भी ऐसे होने से भी पापीय अस्तु स्वीकारा, वो भी पापीय देश है, जो अमरकोश में कहा हुआ देश भी पापीय देश हो जाता है मध्य देश, इसलिए अतस्तम जन्म तद अधिष्ठतम च देशम अवधिकृत, इसलिए तम जन्म वो जो शास्त्रीय उपासना और कर्म करने वाले जन और जो उन जनों के अधिष्ठित जो देश होगा, जो जिसमें जन रहते हो, शास्त्रीय कर्म उपासना करने वाले जो रहते हो, उसको अवधि बना करके उसके लेकर के आगे मध्य देश का, ये शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना से रहित लोग जहां रहते हैं वो अंत है, दिशा का अंत वो है, इसलिए कहा तेरे निमित्त, यही निमित्त है शास्त्रीय कर्म ज्ञान वाला व्यक्ति को निमित्त बना करके उससे अतिरिक्त देश को अंत देश कहा, दिशा का अंत कहा। दिशाम कल्पितत्व, दिशा का कल्पना होने से आनंत्याभाव आता, दिशा में आनंत नहीं रहेगा, अब क्या होगा? परिच्छिन्नता है, जिस देश में शास्त्रीय कर्म उपासना नहीं करने वाले लोग रहते हैं वही अंत्य देश है, दिशा का अंत वही है, ऐसा समझना कहा। इसलिए पूर्वोक्त जन अतिरिक्त जनस्य, पूर्वोक्त जन माने वह शास्त्रीय कर्म उपासना करने वाले जन, उससे अतिरिक्त जन होंगे अंत्यज जन, जो शास्त्रीय संस्कार रहित जो जन है, तद अधिष्ठित देशस्य, उस संस्कार रहित जो देश होगा उसको अंतत्व उगते, उन्हीं को कहा अंत देश, दिशा का अंत उसी को बताया, जिसमें शास्त्रीय उपासना कर्म नहीं है वही दिशा का अंत यही है, यहां इस कंडिका का दिशा का अंत शब्द यही है। मध्य देशाद अन्यो देशो दिशावंत इति उक्ते, मध्य देश से अतिरिक्त देश को दिशा का अंत कहना, मध्य देश माने शास्त्रीय उपासना कर्म करने वाले जहां बैठे मध्य देश है, और उससे अतिरिक्त देश जहां प्राकृतिक जन रहते हैं वो दिशा का अंत देश है, ऐसा समझना। न काचित अनुपत्ति परिहित, कोई भी यहां आपत्ति आने वाली नहीं, ऐसा अर्थ करने पर ये भाष्य टीका से एक अर्थ ज्ञात होता है। टिप्पणियां हैं प्रसिद्ध दस्यापि वे छह नंबर टिप्पणी, सात भी है, छह पहला, पांच भी है। शास्त्र प्रसिद्ध अनिंदित आचार संस्कृत मनःपुरुष, ये पांच नंबर टिप्पणी में बताया, माने शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनो मध्य देश, इसका अर्थ क्या है? तो कहा शास्त्र में जो प्रसिद्ध है अनिंदित आचार, शास्त्र में प्रसिद्ध जो निंदित आचार जो नहीं करते हैं, शास्त्र में प्रसिद्ध जो आचरण है उपासना कर्म करने वाले निंदित आचरण नहीं करते, जो अनिंदित आचार उस आचार के द्वारा संस्कृत है मन जिनका, जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया, शास्त्र में बताए गए ज्ञान उपासना कर्म के द्वारा जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, जो निंदित आचरण नहीं करते हैं, अनिंदित आचरण के द्वारा अंतकरण जिसका शुद्ध हुआ, उसको कहा यहां पर शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत मध्यदेश शब्द का अर्थ किया, ये अर्थ किया है। प्रसिद्ध से आप ही छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्ध देश क्या है, मध्य देश का अर्थ हमारे भारत के भूभाग को लेकर के अमरकोशकार ने कहा है, कहते हैं प्रसिद्ध क्या ननु आर्यावर्त पुण्य भूमिर मध्य बिंद हिमालय हो, ऐसा कहा, यह आर्यावर्त भूमि है, कहा यह पुण्य भूमि है, पुण्य क्षेत्र है, यह कौन विंध्याचल और हिमालय के बीच के भूमि, विंध्याचल काशी और प्रयाग के बीच में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है वहां जहां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर माना जाता है, तो वो वहां से लेकर हिमालय तक की भूमि को आर्यावर्त भूमि कहा, ये मध्य देश का इसको कहते हैं। नो आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्य बिंद हिमालय इति प्रसिद्ध देशम ही विहाय, ये तो प्रसिद्ध देश है जो कि कोषकार ने अमर कोषकार ने प्रसिद्ध देश इसको बताया, मध्य देश का अर्थ ही किया है, मध्य शब्द का प्रयोग किया इतने भूमि को, तो इसको छोड़ करके आप जो मध्य देश का अर्थ क्या करने जा रहे हैं यहां कि शास्त्रीय उपासना और कर्म करने वाले जो जन को मध्य देश कहना चाहते हैं, उनके द्वारा अधिष्ठित देश को मध्य देश क्यों कहना, जो प्रसिद्ध अर्थ है कोष में उसको त्याग कर, उसको परित्याग करके विहाय अप्रसिद्ध से तस्य ग्रहे, अप्रसिद्ध जो मध्य देश को ग्रहण करने में, तस्य ग्रहे ग्रहण करने में किम नियामकम, क्या यह नियामक क्या है, यह आशंका करके उत्तर देते हैं प्रसिद्ध श्यापी, यही कहा ठीक है, प्रसिद्ध श्यापी तद अधिष्ठितत्व मध्य देशत्व, तद अधिष्ठित मैंने सात की टिप्पणी बताया हुआ है, प्रसिद्ध से आप मध्य देश से जो प्रसिद्ध मध्य देश है विंध्याचल और हिमालय के बीच के भूमि जो कहा वो भी प्रसिद्ध को भी, तो अद्रिक जन अधिष्ठित ऐसे जनों का निवास है वहां, माने वहां संस्कारी जन रहते हैं, शास्त्रीय उपासना कर्म करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए उसको पुण्य देश कहा, मध्य देश कहा, अधिष्ठित मध्य देशत्वाद इत्यर्थ, उन्हीं जनों के कारण से उसको मध्य देश कहा गया है, केवल भू को ले भूमि भाग को लेकर के नहीं, ये अर्थ आया। अच्छा तथा च इसलिए उक्त विशिष्टो जनो मध्य देश, जो शास्त्रीय उपासना और कर्म से संस्कृत जो जन रहते हैं इसी कारण से वो मध्य देश कहलाता है, तो उनसे उनको पापों को हटा करके जो प्राकृतिक जीवन जिनका है पशुवत जीवन जिनका है ऐसे उनके पास पहुंचा दिया विषय शक्ति रूप पाप को, ये कहना चाहते हैं। तथा च उक्त विशिष्टो जनो, उक्त विशिष्ट माने सर्वत कर्म उपासना से विशिष्ट जो जन है वही मध्य देश है, तद अधिष्ठित देशस्तु उपचारात, और उनके द्वारा उनमें जो वो जहां निवास करते हैं वो देश में गौण प्रयोग है, जो ये हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो भूमि को पुण्य कहा वो भूमि गौण प्रयोग है, उन लोगों को रहना होता है वहां, इसलिए उसको भी मध्य देश बोल दिया, शास्त्रीय संस्कार संस्कारी जन यहां रहते हैं इसलिए देश को भी मध्य देश बोल दिया, ये गौण प्रयोग है देश के लिए, मुख्य मध्य देश शब्द का अर्थ संस्कारी जन, मुख्य देश, मुख्य देश शब्द का अर्थ वही होता है, तथा यदि न मध्य देश शब्द से अनेक अर्थता भी, इसलिए मध्य देश शब्द का अनेक अर्थ भी नहीं होता, भूभाग भी हो और ये मनुष्य भी दो अर्थ नहीं है, भूभाग में तो गौण प्रयोग है, जो अमर कोषकार जो भूमि भाग को लेकर कहा ये गौण प्रयोग है, क्यों उस प्रकार के जन यहां रहते हैं इसलिए कहा मध्य देश। आगे आठ में कहते हैं तत्रापि, कहते हैं वहां भी देखो तत्रापि पर ये जो भूभाग है ना विंध्याचल और हिमालय के बीच के भूभाग को जो मध्य देश बोला अमर कोषकार ने, तो ठीक है, कहते तत्रापि अंत्यज अधिष्ठित देश पापीयस्त स्वीकारात, वहां भी जो अंत्यज लोग हैं संस्कारहीन लोग हैं इस देश में भी हैं विंध्याचल और हिमालय के भूभाग में भी संस्कारहीन लोग पड़े हैं, तो तत्रापि माने जो कोश प्रसिद्ध जो मध्य देश है जो आर्यावर्त पुण्यभूमि मध्य विंध्य हिमालय जो कहा है वो जो मध्य देश है वहां भी अंत्यज अधिष्ठित देश से जो अंत्यज लोग बैठे हुए संस्कारहीन लोग जो बैठे हैं लच्छादि जो बैठे हैं उस देश को पापी अस्त स्वीकार आदो पापी देश स्वीकार होता है कौन सा स्वीकार धार्मिक लोग नहीं कहलाएगा वहां भी इस मध्य देश के बीच में कई अंत्यज लोग बैठे हैं इसलिए स्वीकारात अतः तम जन्म इसलिए जो पूर्वोक्त जन्म इसे कहते हैं तत्रापि आठ की टिप्पणी थी तो तत्रापि प्रसिद्ध मध्य देश भी यही अर्थ है जो प्रसिद्ध मध्य देश है विंध्याचल हिमालय को कहा कोशकार ने वहां भी अंत्यज लोग का निवास है तो इसलिए मध्य देश अर्थ नहीं लेना उसको मुख्य रूप से कहा अतः अतः के बारे में डॉ की टिप्पणी में कहा उक्त जनस्य तदनिष्ठ देश मध्य देशत्वात् उक्त जन माने संस्कारी जन जो शास्त्रीय कर्म उपासना करने वाले जन और उस जनों का निवास जो देश है वही देश को मध्य देश कहा जाएगा जहां पर संस्कारी जन रहते हैं वो मध्य देश है और जहां असंस्कारी लोग हैं वो देशा का अंत है यही कहना है। अच्छा एक अतस्तम जन्म तद अधिष्ठम देशम अवधि कृत वैसे जो संस्कारी जन है और संस्कारी जन का निवास जो देश है उस देश को अवधि बना करके दस नंबर की टिप्पणी कहते हैं मर्यादी कृत उसको मर्यादा बना करके दिशा का अंत बोला जा रहा है इस कंडिका में अवधि कृत तेरह निमित्त है ना वही निमित्त है ये मध्य देश माने संस्कारी जन का निवास स्थान संस्कारी जन और संस्कारी जनों का निवास स्थान उसी को मर्यादा बना करके उसी निमित्त से दिशाम अंत का ये तो दिशा हो जाएंगे ये जहां संस्कारी लोग रहे हैं वो है दिशा और उसका अंत माने जहां संस्कारी लोग नहीं है वो दिशा का अंत है। ग्यारह बारह की टिप्पणी में कहा तांत्रिक अवधि रूपेण माने उसी संस्कारी जन को अवधि बना करके दिशा का दिशा मान करके बारह में कहते हैं तेन निमित्तेन दिशाम कल्पितत्वात् इति ये तो यहां पर प्रतीक है तृतीया अभेदार्थकत्वात् तेनैव निमित्तेन दोनों में जो तृतीया है तेनैव निमित्तेन दोनों तृतीयांत है तेन और निमित्तेन टीका में वो दोनों अभेद अर्थ में उसी निमित्त से निमित्त भिन्न तेन भिन्न निमित्त भिन्न नहीं है उसी निमित्त से तृतीया का अर्थ अभेद है कहा दो तृतीया है तेनैव निमित्तेन दो तृतीया है टीका में एक तेन और एक निमित्तेन दोनों अभेद अर्थ में तृतीया है। उक्त जनादि रूप मध्य देशात्मक अवधि अभिन्न रूपाणाम एवं दिशाम स्वीकारात कहते हैं उक्त जन जो शास्त्रीय संस्कार से युक्त जन जो है ना वही उक्त जन है यहां उस प्रकार मध्य देशात्मक अवधि जो मध्य देश रूप जो अवधि अभिन्न है माने मध्य देश और जो ऐसे माने संस्कारी लोगों को अभिन्न बना करके जहां पर वो ऐसे लोग रहते हैं ऐसे देश को ये दिशा स्वीकार की है दिशा करके दिशाम अंत बोला मूल में दिशाम अंत गमयान चकार है इसलिए कहा है इनको तो दिशा बना दिया और इनका अंत होता है अंत्यज लोग जहां रहते हैं वहां पहुंचा दिया ये अर्थ है ये बताया। उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं माने पूर्वादि ने शंका उठाई थी ननु नास्ति दिशा में अंत दिशा का अंत तो है ही नहीं क्योंकि आकाश के जितना देश है उतना देश दिशा का होता है दिशा का कोई अंत होता नहीं कैसे दिशा का अंत पहुंचाए इन बागादि इंद्रियों की आसक्ति को प्राण निकाल करके दिशा का अंत में कैसे पहुंचा ये प्रश्न था उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं स्रौत विज्ञानवत जन अवधि निमित्तकत्वात् दिशाम दिशा शब्द का अर्थ लेना है स्रौत जन माने शास्त्रीय ढंग से चलने वाले जो जन हैं वो दिशा शब्द का अर्थ यही है यहां यही कहना है स्रौत जन स्रौत विज्ञानवत माने स्रौत उपासना करने वाले और कर्म करने वाले श्रुति संबंधी सिबेल में जो बताया वैसे करने वाले माने सनातन धर्म का आह्वान करने वाले लोग जहां बैठे हैं उसको कहते हैं दिशा जो सनातन धर्म का अवलंबन नहीं करने वाले लोग हैं उनको कहा अंत दिशा का अंत प्राकृतिक भाव से जीने वाले ऐसा स्रौत विज्ञानवत जना अवधि निमित्त कल्पितत्व दिशा दिशा का कल्पना इसलिए हुआ यहां स्रौत विज्ञान जो श्रुति संबंधी विज्ञान है उपासना है कर्म है उस ऐसे करने वाले लोग को अवधि बना करके ऐसा जहां रहते हैं वह है दिशा और ये ऐसे लोग जहां नहीं है दिशा का अंत है ऐसा बताया। तद विरोधी जन अद्विष्य माने जहां शास्त्रीय संस्कार रहित जन है वो विरोधी है जो उनके द्वारा निवास जो देश होगा वे देश हो दिशा मानता उन्हीं को दिशा का अंत बताया ये तो है दिशा जहां पर यह है दिशा कौन शास्त्रीय उपासना कर्म करने वाले लोग जहां रहते हैं ये दिशा है, और उनको अवधि बना करके उसका जो अंत माने जहां शास्त्रीय कर्म उपासना नहीं करते हैं स्वाभाविक जीवन जीने वाले होते हैं प्राकृतिक जीवन, वो दिशा का अंत है दिशामंतो। जैसे दृष्टांत दिया देशांतो अरण्यम इतिवत, जैसे देशांतो अरण्यम बोलते हैं देश के अंत में, दिशा के अंत में जंगल बोला जाता है, क्या बोला जाता तो दिशा के भीतर ही होता है, क्या लेना है यहां मारे गांव के बाहर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं दिशांतो अरण्य देशांतो अरण्यम इति यदवत इति तदोष यदवत टिप्पणी है बाहर गया ना नहीं नहीं तीन नंबर टिप्पणी है तीन नंबर ये तो हो गया चलो आगे ठीक है। अच्छा पहले भाष्य बाकी है तत्तत्र तत्गमयान चकार है वहां तत् मंत्र में है उसका अर्थ तत्र वहां पहुंचाया शास्त्रीय ज्ञान कर्म उपासना करने वालों को निकाल करके अशास्त्रीय ढंग से चलने वाले लोगों को पहुंचा दिया अर्थ है यहां तत्र गमयित्वा वहां ले जा करके आसाम देवता नाम पापनः इस देवताओं के पापों को, ये दिव्या का बहुवचन है पापमना कहते हैं द्वितिया बहुवचन वहां पापमना शब्द मंत्र है उसका अर्थ द्वितीय का बहुवचन भाष्यकार लिखते हैं इन पापों को ऐसा अर्थ करना बीने अदधात ऐसा है विशेष रूप से वहीं स्थापित कर दिया माने बी माने विविधम बी का अर्थ विविधम बीने अदधात है बी माने विविधम नाना प्रकार से वहीं रख दिया उसको पापों को बी माने विविधम अच्छा बी ने अदरात माने विविधम बी का अर्थ विविधम नी माने नेक भावे ना वहीं पर उनको स्थापित किया है अदरात माने स्थापित देवती प्राण देवता प्राण देवता ने वहीं स्थापित कर दिया माने अशास्त्रीय जनों के पास पहुंचा दिया इन शास्त्रीय जनों के जो उपास ज्ञान कर्म उपासना करने वाले लोगों से इन पापों को हटा करके विषय शक्ति पाप को हटा करके अशास्त्रीय जनों को ले जाके स्थापित कर दिया ये अर्थ है दिशा का अंत का अर्थ प्राण देवता माने प्राणात्मा अभिमान शून्येशु अंत्य जनेशु हो जहां प्राणात्मा अभिमान नहीं करते माने प्राणोपासना नहीं करते प्राणात्मा अभिमान से शून्य जन है ऐसे जनों में ले जाकर के स्थापित कर दिया उन पापों को ये कहा सामर्थ्यात ये सामर्थ्य है इति सामर्थ्यात बोला टीका में कहते हैं किमिति अंत्य जनेशु इति अधिका पाप क्रियते तत्र दिशाम अंत गमयांचकार तत्र बिने अदधात इतना तो मंत्र में है वहां ले जाकर स्थापित कर दिया इतना तो होता है तो अंत्य जनेशु ऐसा तो है नहीं प्राणात्मा अभिमान शून्येशु अंत्य जनेशु ऐसा मंत्र में है ही नहीं तो कैसे है अधिक ला करके रख दिया भाष्यकार ने प्रश्न है यहां वहां तद आसाम पापनो बिने अदधात इतना ही है वहां तत्र माने वहां पर इन पापों को ले जाकर के रख दिया इतना ही अर्थ आता है ये जो प्राणात्मा अभिमान शून्येशु अंत्य जनेशु ये पाठ तो है ही नहीं वहां मूल में तो है ही नहीं तो भाष्यकार ने अधिक अपाप माने अधिक कैसे प्रक्षेप किया भाष्यकार ने कहां से लाए ये भाष्यकार मंत्र में तो है ही नहीं पाठ तो ये शंका है यहां ये कहा किम इति अंत्य जनेशु इति अधिक अभाव क्रियते अंत्य जनेशु जो करके यहां भाष्यकार जो लिखते हैं यह अधिक अपाप माने अधिक अध्यार करना क्यों करते हैं भाष्यकार क्यों मूल में है ही नहीं ऐसा शब्द तो इनका अधिक अध्याय क्यों किया भाष्यकार ने प्रश्न आया उत्तर देंगे इति सामर्थ्यात ऐसा सामर्थ्य से ही आता है संस्कारी जनों से निकाला तो कहां रखना है उसको असंस्कारी जन्म में रखना है सामर्थ्य से ही आता है अंध्य जन्म में रखना है यही कह रहे हैं यहां पांच जन्म में टिप्पणी इस तरफ अधिकस्य अबाप माने प्रक्षेप अध्याय इत्याद अधिक मंत्र में जो नहीं है उसको यहां पर भाष्य में क्यों लिख दिया प्राणात्मा अभिमान शून्येशु अंत्य जनेशु ये पाठ मंत्र में तो है ही नहीं तो अधिक अपाप माने क्या है तो कहा कि अधिकस्य अवाप माने प्रक्षेप प्रक्षेप है माने अध्याहार है अध्याहार क्यों किया भाष्यकार ने प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं इति सामर्थ्यात ऐसा उत्तर दिया इस प्रकार सामर्थ्य होने से सामर्थ्य ही आता है जब धर्मात्माओं से निकाला है तो पापात्मा में रखा यह सिद्ध होता है ये सामर्थ्य यही है जब यहां से निकाल दिया उसको पापों को तो पापात्मा में रख दिया संस्कार इन मिले जाकर रख दिया अर्थ आता है अंत्यजन वही है ये कहा क्योंकि अच्छा देश मात्र पापमा अवस्थान अनुपत्ते इतर देश मात्र में ये पाप रहना संभव नहीं है पाप चेतन का चेतन में रहने वाला धर्म है पाप पाप पुण्य कहां होता है चेतन में होता है किंतु देश मात्र में तो बैठेगा नहीं इसलिए संस्कार हीन जनों में रख दिया यह अर्थ आता है यही सामर्थ्य यही है देश मात्र केवल देश मात्र में पाप में अवस्थान अनुपत्ति है, पाप का रहना संभव नहीं है। छह नंबर की टिप्पणी है देश मात्र इत्यादि। देश से जड़ात्मत्व, देश तो जड़ रूप होता है, क्या रूप होता है, जड़ होता है देश। देश से जड़ात्मत्वात् पाप से जड़ अनाश्रितत्वात्, पाप जड़ में आश्रित नहीं होता, चेतन में आश्रित होता है। न देशमात्र स्थत्व संभव, देश मात्र में स्थित कर दिया यह अर्थ नहीं आ सकता है। देश मात्र में ले जाके देश आगे अंधवन देश मात्र में कहना संभव नहीं है, अर्थ नहीं आ सकता। यदि अनुपत्ति अनुपत्ति ये सामर्थ्य, क्यों, चेतन में रहने वाला होता है पाप, ये सामर्थ्य से सामर्थ्यादि एवं अधिक अपाप। भाष्यकार ने अधिक अपाप कर दिया प्राणात्म अभिमान शून्यु अंत्य जनेशु, ऐसा अधिक अपाप किया भाष्यकार ने, इसलिए किया है, यह अर्थ कर दिया। तामेव अनुपत्ति में साधयति, जो अनुपत्ति है देश मात्र में पापों को रहना संभव नहीं है, क्यों, चेतन में रहने वाले होते हैं ये, इसलिए अंत्यज लोग में स्थापित कर दिया, ये अर्थ किया भाष्यकार ने, उसी के सिद्ध करते हैं। कैसा, इंद्रिय संसर्ग जो ही स, स माने क्या है, पाप, ये जो पाप जो है ना पापमा, हाँ ये पापमा जो है पाप है, इंद्रिय विषय के संपर्क से होता है, किससे होता है, इससे होता है, ये भाष्यकार लिख रहे हैं। इंद्रिय संसर्ग जो ही स, स माने पापमा, वो जो पाप है वो इंद्रिय और विषय के संबंध से ही होता है। यदि प्राणी आश्रिता अवगम्यते, पाप जो है ना प्राणी में आश्रित होता है ऐसा जाना जाता है, कहाँ, प्राणी में, मैं देश में आश्रित नहीं हो सकता, जड़ में आश्रित नहीं हो सकता, इसलिए दिशाम अंत गमयान चकारत वहां स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया मैंने वह ऐसे संस्कारहीन व्यक्तियों में स्थापित कर दिया, अर्थ लेना पड़ेगा, यह अर्थ आया। ठीक है, भवतु यथोक्तो दिशाम अंत, चलो मान लिया अंत्यजन दिशा का अंत हो गए, संस्कारहीन लोग दिशा का अंत, दिशा का अंत शब्द का अर्थ यही किया यहां, तो अंत्यजन हो गए, भवतु यथोक्तो दिशाम अंत तथा च पाप समग्रग्रस्तु, तथा च पाप समग्र वस्तु, भवतु यथोक्त दिशा मंत तथा च पाप समग्र वस्तु, पाप का संबंध उसमें हो मान लेते हैं, जो दिशा का अंत माने अंत्यजन हो गए प्राकृतजन, उसमें पाप का संबंध हो, ठीक है मान लेते हैं इस बात को, पूर्वादि बोल रहा है। तथापि किम आयातम, फिर भी क्या सारांश क्या निकला इसका, का उत्तर देते हैं, शंका का उत्तर है, तस्य शिष्ट त्याज्यत्वम इत्यह, शिष्ट पुरुषों के द्वारा त्याज्य है वो, जो संस्कारी लोग हैं उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के संपर्क नहीं करना चाहिए, जो अंत्यज लोग हैं प्राकृत लोग हैं उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, जहां वो लोग रहते हैं उस स्थान में भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं जो संस्कारी लोगों को, यही बोलना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं कहा भगवत यथोक तो दिशा मंत, चलो अंत्यजन को दिशा का अंत सिद्ध कर दिया आपने, संस्कारहीन लोगों में बताया दिशा का अंत, तथा पाप, तथा च पाप सर्गोस्तु, पाप का संबंध उनमें हो ठीक है, तथापि फिर भी किम आयातम, फिर भी क्या सारांश से निकला, तो कहते हैं तस्य शिष्ट त्याज्यत्वम इत्यः, शिष्ट पुरुषों के द्वारा वो त्याज्य होना चाहिए, वो देश में नहीं जाना चाहिए, उन जनों के संपर्क नहीं कराना चाहिए, वो जन जहां रहते हैं वहां जाना भी नहीं चाहिए, गए तो पाप का संबंध होने की संभावना है, ऐसे में नहीं जाना चाहिए, संस्कारहीन व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए शिष्ट गुरु के, ये अर्थ करना है। टिप्पणी 7-8 में कहते हैं तथैव, तथा माने तथैव उसी प्रकार, जिस भवत यथोक्तान दिशा, दिशा का अंत वही हो उसी प्रकार, पाप का संबंध भी हो यह अर्थ है। 8 की टिप्पणी में कहते हैं तत्र इति शेष, पाप समग्र वस्तु तत्र, तत्र माने उस स्थान पर पाप का संबंध भी हो, पाप समग्र संसर्गो अस्तु तत्र, तत्र शेष लगाना अस्तु के आगे, तो तत्र उन पर क्या, उस देश में पाप का संबंध भी हो उन जनों में, फिर क्या आया प्रकरण में क्या आया, तो कहते तस्य शिष्ट त्याज्यत्व इत्यादि, शिष्ट प्रकरण त्याज्य देश और वो जन, उस देश में भी नहीं जाना चाहिए और उन जनों में भी नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मंत्र में कहा था, क्या कहा था, न जन्म इयात नान्तम इयात, ऐसा कहा था, उन जनों के पास न जाए और ऐसे दिशा के अंदर जहां वो जन रहते हैं उस स्थान पर भी न जाए, जहां पर शास्त्रहीन लोग रहते हो उस स्थान पर भी न जाए, उन लोगों के साथ संपर्क भी न करे, क्यों, फिर पाप का संबंध होने की संभावना है, ऐसे स्थान न जाए, और नित पापान मृत्यु अनुवाय नीति, ये डर के मारे न जाए, क्या है, दोबारा पाप के साथ मैं जुड़ू नहीं, ये भय है, इस भय के कारण उस जनों के साथ संपर्क भी न करे, वो जन जहां रहते हैं उस देश में भी न जाए, यह अर्थ करते हैं, यही करना है यहां। एक टीका में कहते हैं। अच्छा तस्माद भाष्य में कहा तस्माद अंत्यम जनम न ईयात, अंत्यजन के पास न जाए। अंत्यजन मैंने शास्त्र संस्कार रहित जो जन है उनके पास नहीं, क्यों? वहां पाप बैठा हुआ है, प्राण ने इंद्रियों के पापों को ले जाकर के उनके पास रख दिया है, जो विषय में आसक्ति लालची है उनके पास रख दिया है। इसलिए तस्मात अंत्यम जन तम अंत्यम जन्म न याद, उस अंत्यजन के पास न जाए, संस्कारहीन व्यक्ति के पास न जाए साधक, यही है। तस्मात स्वीकृत क्या टिप्पणी तो हो गई थी। न गच्छेत न याद का अर्थ न गच्छेत, इनका तो धातु है मूल में, या न गच्छेत भाष्यकार ने न गच्छेत बोल दिया, उनके पास उन संस्कारहीन व्यक्ति जन के पास न जाए। संभाषण दर्शनादिवीर न संसृजत, न जाए माने बोलना भी नहीं, दर्शन आदि भी न करे, उनका संबंध न करे, यही कहते हैं। संभाषण दर्शन आदि वीर न संसृजत, संभाषण बोलना है उनके साथ अथवा दर्शन आदि करना हो ऐसा करके संबंध न करे उनके साथ, क्यों? वहां पाप है, जाने पर पाप के संबंध हो सकता है। तत् संसर्गे पापमा संसर्ग कृत्य सर, उसके उस व्यक्ति के साथ संबंध होने पर जो पापी है, अंत्यज लोग हैं, तत् संसर्गे उनके साथ संबंध होने पर पापमना संसर्ग कृत्य, पाप के साथ भी संबंध हो जाएगा, क्यों? वहां पाप बैठा है, इसलिए ऐसे देखो न जाए। कहा पापमा कृत्य, पापमा श्रयो ही स, वो जो अंत्यजन है पाप में, पाप का आश्रित है, पाप वहां आश्रित है, इसलिए उसके पास न जाए, ये अर्थ किया। तज्जन निवासम च, और उस जन का जो निवास स्थान होगा वहां भी वो भूमि में भी न जाए, उन जनों के साथ भी संपर्क न करे, उनकी जनों का जो संबंध है जिस भूमि पर रहते हैं वहां भी न जाए। तज्जन निवासम च, उन जनों का जो निवास स्थान है, अंतम उस दिशा का अंत वही है, अंतम दिगंतम शब्दवाच्यम, जहां दिशा का अंत जो बताया था कंडिका में, दिगंत दिशा का अंत शब्दवाच्य है, न याद वहां भी न जाए, वहां उस देश में भी न जाए, यह अर्थ है। जनशून्यम अपि जनम अपि तद्देश अभियुक्तम इति अभिप्राय, जनशून्य हो तब भी न जाए, जन उन जनों ने छोड़ दिया हो देश को, जनशून्य हो गया फिर भी न जाए, वहां उनका संस्कार रहेगा, वहां पाप का संबंध वह देश में रह सकता है, इस देश में न जाए। जनशून्य हो गया अभी नहीं है, पापी लोग वहां से निकल गए, फिर भी वहां न जाए, ऐसा न जाए। जनशून्यम अपि जनम अपि, जो जन्म तद्देश अभियुक्तम जन्म, जिन जनों ने उस देश को छोड़ दिया उनके साथ भी संपर्क न करे, और उन जिस देश को उन्होंने छोड़ दिया वहां भी न जाए, इति अभिप्राय। कहा टीका में कहते हैं निषेध उद्देश्य तात्पर्य महा, न जन्म इयात न अंतम जियात, दो वहां निषेध है, न जन्म इयात न अंतम जियात, माने दो दो नकार है, दो निषेध है कंडिका में, मंत्र में दो निषेध है, न जन्म इयात न अंतम जियात, दो दो नकार है, तो निषेध दो ऐसे तात्पर्य, दो दो नकार लगाया हुआ है, न जन्म यात न अंतम जियात, ऐसा मंत्र में है, उसका कहते हैं जनशून्यम अपि जनम अपि, जनशून्य हो अथवा जन हो दोनों में न जाए, ऐसे देश को न जाए प्राय। कहा आगे बोलते हैं ठीक है, प्राणोपास्ति प्रकरणे निषेध को श्रुते तद उपासके न एव अयम निषेधो अनुष्ठेय न सर्वई इति आशंका, कहते हैं महाराज जो प्राणोपासना प्रकरण में निषेध आया है उस देश में न जाए और उन जनों के साथ संपर्क न करे, ये प्राणोपासना के प्रकरण में है, जो प्राणोपासना करता होगा उन्हीं को नहीं जाना चाहिए वहां, बाकी तो जा सकते हैं ना, उन जनों से संपर्क भी कर सकते हैं और उस देश में भी जा सकते हैं ना, क्योंकि प्राणोपासना प्रकरण में है, जो प्राणोपासना करता उसके लिए निषेध होगा, ये निषेध उस जनों के साथ उन जनों के साथ संबंध नहीं करना और उस देश के साथ संबंध नहीं करना जो प्राणोपासक होंगे उनके लिए होगा, यह शंका है। तो सिद्धांत कर ना सबके लिए है, केवल प्राणोपासक के लिए नहीं, ये बोलना चाहते हैं इसलिए कहते हैं। पूर्वपक्ष टीका है प्राणोपास्य प्रकरण निषेध श्रुते, जो न जन्म याद न अंतम याद जो निषेध है प्राणोपासना प्रकरण में है, ये उन जनों के साथ संपर्क न करे उस देश में न जाए जो बोला जा रहा है, ये प्राणोपासना प्रकरण में है होने से। तद उपासक नहीं वह, जो प्राणोपासक होगा उसके द्वारा ही अयम निषेध हो, उसके लिए ही ये निषेध होगा, निषेध हो अनुष्ठेय, जो प्राणोपासक होगा उसी के द्वारा ये निषेध का अनुष्ठान करना चाहिए, न सर्व ही सबके लिए नहीं, सबके द्वारा अनुष्ठान नहीं ये निषेध का, अन्य लोग तो जा सकते हैं वहां उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, ये शंका आगे पूर्वादि की, ये शंका करके उत्तर देते हैं नेत कहा, अत्यंत भयभीत होकर, अरे बाबा मैं भी वहां न जाऊं, ऐसा डरता है साधक। क्यों? वहां जाने पर पाप का संबंध होने का खतरा है। नेत अत्यंत भयार्थ में नेत है कहते हैं, नेत इति परिभयार्थे निपात, नेत लगाया, ये निपात माने अव्यय है, ये नेत अत्यंत परिभय अर्थ में है, अत्यंत भयभीत होकर के साधक बोलता है। इतम जन संसर्ग पाप मानम मृत्युम अनु अवयानिति, ये बोलता है। इस प्रकार का जो जन संसर्ग पाप पाप देश है और पापी लोग हैं, उनके जो पाप रूपी मृत्यु हो उसको अनु अवयानिति, मैं प्राप्त न हो जाऊं कहीं, इसके अत्यंत कभी प्राप्त न हो, इसके लिए अन्य लोग को न जाए अर्थ आता है। डरते हैं और भी, केवल प्राणोपास्य के द्वारा ही पालनीय नियम नहीं, सबके लिए नियम है ये। ऐसे माने संस्कारहीन व्यक्ति के पास जाने पर हमारी संस्कार बिगड़ जाता है, हमारा जो संस्कार बिगड़ जाता है, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जैसे संसर्ग मिलता है वैसे दोष गुण हमारे पास आते हैं। अच्छे व्यक्ति के संसर्ग होते अच्छे गुण आएंगे, और दुष्ट व्यक्ति के संसर्ग होते दोष आ जाएगा। और दुष्ट व्यक्ति है, पाप के साथ संबंधित व्यक्ति है, अंत्यजन प्राकृतिक जन, वहां जाने पर उस देश में जाने पर वही उनका संस्कार आएगा। इसलिए अत्यंत भयभीत होकर के इस साधक को रहना चाहिए, ऐसे जनों के संपर्क नहीं करना चाहिए और ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहां पाप का संबंध हो जाता हो, माने गलत संस्कार आ जाता हो। क्या है? जहां से गलत संस्कार मिलता हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना, ऐसे व्यक्ति के संपर्क नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है यहां। एक कहा इत्थम जन संसर्ग पाप मानम मृत्यु, जो जन संसर्ग रहने वाला जो पाप मृत्यु है, अनु अवयानी थी माने अनु अवयानी माने अनुगच्छेयम, मैं कभी वहां न जाऊं, फिर ऐसी प्रसंग न पड़े ऐसा। इत्येवं भीतो, ऐसा जो डरा हुआ व्यक्ति है वह व्यक्ति न जन्म न अंतम चाहिए, जन के पास भी न जाए और अंत माने जहां दिशा वो जन का निवास स्थान है वहां भी न जाए। यदि पूर्व संबंध पूर्व के साथ नैयात वैसा लगा देना, यह कहा। ठीक है, इत्थम श्रुति उक्तम निषेधम, इस प्रकार जो श्रुति के द्वारा किया हुआ जो निषेध है, निषेध श्रुति ने कहा वहां न जाए, नान्तम याद न जन्म याद बोला हुआ है। इत्थम श्रुति उक्तम, श्रुति के द्वारा कहा गया निषेध, हम निषेध को नचेद हम कुरियाम, यदि श्रुति ने जो निषेध किया मैं यदि नहीं करूं, माने डरा साधक को ऐसे डर के रहना, ये श्रुति ने निषेध किया, क्या निषेध? उन लोगों के पास न जाए, उन जन जहां रहते हैं वहां न जाए, ऐसा बोला हुआ है। इत्थम श्रुति उक्तम निषेध हम नचेद हम कुरियाम, यदि मैं नहीं करूं तो क्या? ततः पापमानम अनुगच्छम, तो मैं पाप के साथ संबंधित हो जाऊंगा। श्रुति ने जो न जनमियात नान्तमियात बोला हुआ है, तो यदि वो श्रुति के वचनों को पालन नहीं करता हूं तो मैं पाप के साथ संबंध हो जाऊंगा। निषेधाधिक्रमाद, क्यों निषेध का अतिक्रमण कर दिया मैंने? किसने? मैंने किया। श्रुति ने निषेध किया, न जनमियात नान्तमियात बोला हुआ और मैं जाता हूं वहां, यदि तो श्रुति का अतिक्रमण हो जाएगा निषेध का अतिक्रमण होने से। यदि सर्वस्व भयम जाए, ये सबका भय होगा, केवल प्राणोपासक के लिए ही नहीं, सबके लिए भय होगा। न प्राणोपासक है सेवा, केवल प्राणोपासक का ही भय नहीं मानना, यह सबके लिए भय है। ये तो नान्तम याद न जन्म याद सबके लिए भय है। नौ नंबर की टिप्पणी में कहा इसको इत्थम इत्यादि श्रुति युक्तम निषेधम इत्थम, श्रुति ने जो निषेध किया, दो निषेध किया, नान्तम याद न जन्म याद जो निषेध है इत्थम, श्रुति युक्त अनुसार यदि हम न पालयमा, यदि मैं उसका पालन नहीं करूं तो क्या होगा? मैं श्रुति का वाक्य का अतिक्रमण करने वाला, निषेध का अतिक्रमण करने वाला हो जाऊंगा, पापी बन जाऊंगा। ये भय है, इस भय के कारण कोई भी वहां न जाए अर्थ आता है। केवल प्राणोपासक के लिए नियम नहीं, सबके लिए है। ठीक है, आगे अतः सर्वोपि पापाद भीतो, सबके सब जो संस्कारी लोग हैं, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, शास्त्रीय उपासना करते हैं, शास्त्रीय कर्म करते हैं जो लोग, वो सर्वोपि पापाद भी तो पाप से डरते हैं, वो लोग पाप से डरे हुए लोग जितने भी हैं, सर्वोपि पापाद भी तो पाप से डरे हुए, नो भयम गच्छेत, वो दोनों को पास नहीं जाना चाहिए। कौन दोनों? वो जन और वो जन का निवास स्थान, उभय दोनों के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वाक्यम ही प्रकरणात बलवत, वाक्य जो होता है प्रकरण से बल, यद्यपि प्रकरण प्राण का है, प्रकरण प्राण का चल रहा है, तो प्राणोपासक ही नहीं जाना चाहिए, बाकी जा सकता है ऐसा लगता है प्रकरण को देखता हुआ, किंतु वाक्य आया न जन्म याद नान्तम याद, ये वाक्य है। प्रकरण का विषय वाक्य बलवान होता है, क्यों? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान पारदरूल समवाय अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा लिया है। पर वाला बलवान दुर्बल हो जाता है, श्रुति लिंग वाक्य, वाक्य तीसरे नंबर पर है और प्रकरण चौथे नंबर पर है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान है। यहाँ प्रकरण प्राण का है तो वो देखते हुए लगता है कि प्राणोपासक के उस स्थान में नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है प्रकरण प्रमाण से, किंतु वाक्य प्रमाण बोलता है कि नहीं, सभी को नहीं जाना चाहिए। क्यों? प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान है। वाक्य है, न जन्म इयात न अंतम जियात, वाक्य है। पूर्व मीमांसा में सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा श्रुति है। तो प्रकरण प्रमाण जो है वाक्य प्रमाण से दुर्बल होता है, इसलिए प्रकरण प्रमाण को लेकर के प्राणपास के लिए नियम नहीं, सबके लिए नियम है। ये उस स्थान पर न जाए जहां संस्कारहीन लोग रहते हों, और जो संस्कारहीन लोग हैं उनके साथ ही संपर्क न करे, और संस्कारहीन लोग जहां रहते हों उसके उसके वहां उस देश में भी न जाए। ये दिशा का अंत यही है। यहां दिशा माने संस्कारी लोग को दिशा कहा, उनके पास जाना, किंतु संस्कारी नहीं है जो लोग, वो दिशा का अंत है। ये मंत्र का दिशा का अंत ऐसा है, वो प्राण ने वो इंद्रियों के पापों को ले जा करके असंस्कारी लोगों में रख दिया, क्योंकि पाप है चेतन में रहेगा, कोई देश में तो नहीं बैठेगा, चेतन में रहेगा, वो प्राणी में रहेगा, कहां रहेगा, प्राणी में रहेगा, तो संस्कार इन प्राणी में बैठा दिया जाता है। अंत शब्द करते हैं संस्कार। आगे मंत्र है, सावाये सा देवता एतासाम देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य अथैना मृत्युम् अत्यवहत्। सावाये सा देवता एतासाम देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य अथ एना मृत्युम् अत्यवहत्। सा वा एषा देवता, वही है प्रसिद्ध देवता, प्राण देवता जिसकी चर्चा चल रही है। सा वा एषा देवता प्राण, यहां देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है इसलिए सा वा बोल दिया है, प्राण देवता। सा वा एषा देवता, वही यह देवता जो प्रसिद्ध देवता है, वही है प्राण देवता। वह एतासाम देवतानां पापन, इन देवताओं का जो पाप, बागादि इंद्रियों में जो पाप था, बागादि जो देवता है इनका जो पाप, एतासाम देवतानां पापमानम, इन देवताओं को जो पाप है विषयाशक्ति रूपी पाप, अपने विषय में आसक्ति इनकी रही, तो एतासाम देवतानां पापमानम, इन देवताओं का जो पाप है उस पाप को, पापमानम मृत्युम, पाप रूपी जो मृत्यु है, मारक यही है, विषयाशक्ति मारक है, इसको अपहत्य, इन देवताओं से छीन करके, पृथक करके, पाप को अलग करके, अपच्छिद्य इसका अर्थ अपच्छिद्य, अपहत्य का अर्थ अवच्छिद्य, अलग करके, पृथक करके। अथ एना मृत्युम अत्यवहत, अथ एना माने देवता, इन देवताओं को, हाँ द्वितिया टौसे ने सूत्र लगा, एना आदेश कर दिया, द्वितिया का बहुवचन देवता है इसलिए तस्मात ससो नपुंसी नहीं लगा, प्रथम पुरुष और दीर्घ हो गया, हाँ सस का रूप है एना, एना देवता, क्योंकि पुलिंग होता तो नगार होता, स्त्रीलिंग में है देवता शब्द, इसलिए एना उसी के जगह पर आया, एना आदेश हुआ द्वितीय टौसेना, पूर्व में जिसकी चर्चा हो गई हो बाद में उसी की चर्चा करनी हो तो इदम और अदर ये तत् को एना आदेश कर देते हैं, द्वितीय टौसेना सूत्र ऐसा बोलता है। या इदम शब्द का विषय चल रहा था, ये तत् शब्द का विषय चल रहा था, ऐसा देवता इत्यादि आ रहा था, तो एतासाम देवतानाम ये तत् शब्द चल रहा था, इसलिए उस कथा में ये ना आदेश करते हैं द्वितीय का बहुजन। सावा ऐसा देवता, वही जो प्रसिद्ध प्राण देवता है, देवता ने क्या किया, कहते हैं एतासाम देवता नाम पापानाम मृत्यु अपहत्य, इन जो बागादि देवता हैं इनके पाप रूपी जो मृत्यु है, मारक है, विषयाशक्ति ही मारक है, क्योंकि ये जो पाप रूपी मृत्यु को अपहत्य, यहां इससे पृथक करके, अपचित्य इनसे पृथक हटा करके, अतः एना मृत्युम अत्यवहत, इनको मृत्यु से अतिक्रम कर दिया, पार कर दिया, माने देवत्व भाव को प्राप्त कर दिया, अग्नि आदि भाव को प्राप्त कर दिया, जब मृत्यु हटाए तो देवत्व भाव में चले गए वो, मृत्युम अत्यवहत, मृत्यु को अतिक्रमण कर दिया, मृत्यु से रहित कर दिया, माने अग्नि आदि भाव में पहुंचा दिया, इन देवताओं को यह कहा। और क्या न देह में सब पाप थोड़ी रहेगा, नहीं नहीं होता, नहीं नहीं वो लोग रहते हैं ना, इसलिए उस देश में नहीं जा रहा, उनका उनका संस्कार है वो देश में, इसलिए नहीं जा रहा। जनों का संस्कार है, पापी जनों का संस्कार रहेगा देश में, वहां से निकल भी गए जन मान लो, फिर भी वहां संस्कार है उसका, पापों का भी, देश से संबंधित हो गया, उन लोगों के संस्कार वहां पड़ा हुआ अभी, पापी लोगों का संस्कार है ना वहां, इसलिए वहां भी संस्कार रूप में बैठा होगा, इसलिए वहां नहीं जाना ये बोला। उस देश में भी नहीं जाना, वो देश छोड़ दिया किसी कारण से पापी ने, फिर भी उस देश में भी नहीं जाना, ऐसा मान के आ जाना। वो उन जनों का संस्कार है ना वहां, पापियों का संस्कार है, संस्कार तो रहेगा ना वहां, पापियों का उन जनों का संस्कार है, इसलिए जनों का संस्कार रहेगा तो पाप का भी पाप बैठेगा ही वहां, पाप का संस्कार माना जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं जाना उस देश में। कहा ठीक है, हमें कहते हैं द्विविधम उपास्ति फलम पाप हानिर देवता भावस्य। ये प्राणोपासना का फल जो है ना, दो प्रकार का फल होता है, एक तो ये होगा पाप का हानि, पाप का नाश होना, आसक्ति रूपी पाप का नाश होना, दूसरा देवत्व भाव की प्राप्त होना, इंद्रियों को देवत्व भाव की प्राप्त होना, दो काम है। द्विविधम उपास्ति फलम, उपासना का फल, उपास्ति माने उपासना, उपासना का फल दो प्रकार है, पाप हानिर देवता भावस्य, एक तो पाप का हानि, पाप का नाश, और दूसरा देवता देवत्व की प्राप्ति, ये दो फल है। तत्र पाप हानि में उपदिष्टता प्रासंगिक साधारण निषेधो दर्शित। पाप हानि को उपदेश करके भाष्यकार आदि ने क्या काम किया, पाप हानि उपदिष्टता भाष्यकार है ना, पाप हानि को उपदेश करने वाले भाष्यकार के द्वारा प्रासंगिक साधारण निषेधो दर्शित, प्रासंगिक प्रसंग से आया हुआ जो साधारण निषेध था वो दिखा दिया, उस देश में न जाए, उस जनों की संपर्क न करे, ये निषेध किया, साधारण दिखाया, ये कहा छह सात की टिप्पणी, प्रासंगिक प्रसंगात आगत, ये प्रसंग से आया था, इसको प्रासंगिक बोलते हैं। अच्छा, प्रसंगश्च स्मृति स्मृतश्च अपेक्षा अनर्हत्व, जो प्रसंग होगा ना स्मरण में आ गया उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए होती है, तो याद ख्याल में आ गया उसकी उपेक्षा नहीं होती है, स्मृतश्च उपेक्षा अनर्हत्व प्रसंग, प्रसंग ये होता है जो स्मरण में आया हुआ है, ख्याल में आ गया उसके उपेक्षा के योग्य नहीं। साथ में कहा उपासक अनुपासक साधारण, उपासक और उपासक साधारण निषेध दिखा दिया, उपासक हो प्राणोपासक हो चाहे प्राणोपासक न हो, दोनों को उन जनों के साथ ही संपर्क नहीं करना चाहिए, उन जनों के रहने के देश के साथ ही संपर्क नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए साधारण रूप से निषेध किया, ये दिखा दिया बोल दिया, ठीक है साधारण टिप्पणी तो हो गई। अच्छा, संप्रति अब देवता भावम भक्तुम उत्तर वाक्यम, पाप हानि की बात में तो बता दिया, अब माने प्रसंग से बता दिया, उस देश में न जाए, उन जनों के संपर्क न करे, न जन्म याद नान्तम याद बोल के बोल दिया प्रसंग से। अब कहते हैं आगे, अब देवता भाव कैसे होगा, भागादि इंद्रिया देवत्व भाव को कैसे प्राप्त होंगे, तो संप्रति माने अधुना अब देवता भावम भक्तुम, देवता भाव बोलना बाकी है, उत्तर वाक्यम प्रतीकोपादन पूर्व कहा, जो उत्तर वाक्य है आगे सावा ऐसा देवता आदि है, इसको प्रतीक को लेकर के पूर्वक बोलते हैं, सावा ऐसा देवता इत्यादि, प्रतीक लिया मंत्र का, प्रतीक लिया सावा ऐसा देवता, ये प्रतीक है मंत्र का, भाष्य में जो है सावा ऐसा देवता मंत्र के प्रतीक है, प्रतीक लेकर कहा, तदेतत् प्राण प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम बाघ आदि नाम अग्नि आदि आत्मा उच्चते कहते हैं, तदेतत् वही यह प्रसिद्ध तदेतत् टिप्पणी, ननु अस्तु प्राणोपास्ते पापक्षय फलत्वम, प्राणोपासना का फल पापक्षय होगा, ठीक है मानते हैं, अग्नियादि देवता प्राप्ति फलम तो न सम्मति, प्राणोपासना से अग्नियादि देवता भाव को प्राप्त करना बाघ आदि को तो संभव नहीं है, पाप का नाश तो ठीक है, प्राणोपासना से पाप नाश होता है, वो फल मान लेते हैं पूर्वादि बोल रहा है, ननु अस्तु प्राणोपास्ते पापक्षय फलत्वम, प्राणोपासना से पाप का क्षय होना यह फल माना जाए ठीक है, किंतु अग्नियादि देवता प्राप्ति फलम तो बाघादि इंद्रियों को अग्नियादि देव को भाव को प्राप्त होना जो बताना दूसरा फल देवत्व की प्राप्ति ये तो न संभव थी, हो नहीं सकते, क्यों थितेशु नष्टेशु से बाघादिशु तेषाम देवत्व प्रापणे प्राण से अशक्यत्वात्, कहते देखो बाघादि के रहते रहते भी अग्नियादि हो नहीं पाते हैं, बाघादि के नाश होने पर भी अग्नियादि नहीं हो पाते हैं, प्राण कैसे उनको अग्नियादि बनाएगा, यदि बाघादि इंद्रिया रहते रहते प्राण अग्नि बना पाएगा, और बाघादि इंद्रिया मर जाएंगे तो प्राण अग्नि आदि बनाएगा, नहीं बना सकता है, रहने पर भी नहीं होगा ना रहने पर भी नहीं होगा, दोनों स्थिति में अग्नि आदि भाव होना तो संभव नहीं, देवगत्व प्राप्त करना संभव नहीं, पूर्वादि कर रहा है। स्थितेशु नष्टेशु च बाघादि इंद्रियों के रहने पर या नाश होने पर, दोनों स्थिति में बाघादिशु स्थितेशु नष्टेशु बाघादिशु, बाघादि के रहने पर और नाश होने, दोनों स्थिति में तेषाम माने बाघादि नाम देवत्व प्रापण प्राण से, प्राण में अशक्यता है किस देवत्व प्राप्त कराने में, प्राण असमर्थ नहीं होता। क्यों माने भैंस है, रहते रहते भी गाय नहीं बन सकती है, मरने के बाद भी गाय नहीं बन सकती है, मरने के बाद शरीर ही नहीं रहा क्या गाय बनना उसने, और रहते रहते गाय नहीं बनना। इसी प्रकार बाघादि जब है इंद्रिया तो रहते रहते भी अग्नियादि भाव को होना संभव नहीं, मरने के बाद भी नहीं होना, मरने के बाद अस्तित्व ही नहीं रहा, तो प्राण कैसे बाघादि को देवत्व भाव प्राप्त कराएगा, नहीं करा सकता, ये शंका है पूर्वादि की। तो इसके शंका का उत्तर देते हैं भाष्य में, कहा तदेतत, कहा तदेतत प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम, प्राणात्म उपासना और कर्म जो फल है, कर्म या उपासना है आपका, ये उद्गित उपासना है, कर्म होगा वहां अव्यारोह जप होगा, असदमा सर्ग में आदि जो होगा, इसका फल एक दो नंबर की टिप्पणी देखना पहले, प्राण इत्यादि, प्राण से आत्मत्व न यज ज्ञानम, प्राण में जो आत्म रूप से ज्ञान होगा, मैं प्राण हूं इस भाव से जो ज्ञान होगा क्या होगा, जैसे अभी मैं मनुष्य हूं इस भाव में है व्यक्ति, उपासक जब प्राणत्म भाव में पहुंचेगा, अहम प्राण ऐसे भाव में, प्राण से आत्मत्व यज ज्ञानम, प्राण को जो आत्म रूप से जो ज्ञान होगा, अहम प्राण ऐसा होगा, यही उपासनम ज्ञान मैंने उपासनम, ऐसे जो उपासना होगी, मैं उपास्य के स्वरूप में पहुंचेगा जब उपासक, तो तदात्मकम यद कर्म, उस प्राणात्मक जो कर्म होगा, और तस्य फलम थितेषु एव, उसका फल ये बाघादि इंद्रों के रहते रहते ही, तेषु वस्तु तो देवतात्मसु परिच्छेदा विमान प्रतिबंध दोस्त मात्र, वो देव बाघादि देवता जो है पहले भी देवता ही थे, वो अग्नि आदि देवता ही थे, आसक्ति के कारण बाघादि हो गए थे, थितेषु एव तेषु उनके रहते ही, वस्तु तो देवात्मसु वास्तव में देवता ही है, वो तो आसक्ति के कारण से परिच्छिन्न आ गए थे, वो वस्तु तो देवात्मसु वास्तव में देवता होते हुए परिच्छेदाभिमान प्रतिबंध ध्वस्त मात्र, जो परिच्छेद अभिमान था आसक्ति थी उतने उसके नाश मात्र से देवत्व प्रापणम प्राण से संभव थी, इन बाघादि में देवत्व की प्राप्ति संभव है, पहले देवता ही है वो, एक आसक्ति के कारण से माने परिच्छिन्न भाव में आए थे, वो आसक्ति हट जाएगी अहम प्राण इस भावना में जाने पर, उसके बाद देवत्व भाव हो ही आना है, ये कहा यद अंतर ग्रंथ ने उचित आगे के ग्रंथ द्वारा यही कहना है, ये भाष्य में कहा तदेतत प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम बाघादि नाम अग्नियादि आत्मत्व उच्यते, बाघादियों का अग्नियादि भाव प्राप्त करना कहा जाता है। अथ एना मृत्युम अत्यवहत, ऐसा आया अथ एना मृत्युम अत्यवहत मंत्र में है, अथ एना माने बाघादि नाम मृत्युम अत्यवहत, मृत्यु से अतिक्रम करवाया, मुक्त करवाया, यह अर्थ है, यही कहना चाहते हैं। तीन नंबर की टिप्पणी अथ इत्यादि पाप विभोग अनंतरम, अथ शब्द किसके लिए है, पहले दिया था सावा यश देवता येषाम देवतानाम एतेषाम देवतानाम पापानम मृत्युम अभत्य पापनाश के पश्चात, ये अर्थ अथ का अर्थ अथ इति पाप विमोक अनंतरम, पाप का विमोक करने के बने नाश करने के पश्चात, ये नाम माने बाघादि देवता कर्मभूता, ये ना का अर्थ है बाघादि देवता, जब आगादि देवता है ना कर्मभूता विषयभूता मृत्युम पूर्वोक्त पाप रूपम, उनके जो मृत्यु माने पहले कहा गया जो विषय आसक्ति रूप पाप रूप है वही है, अति माने अतिथ्य, अति अवहत ऐसा है, अति माने अतिथ्य पाप रूप मृत्यु को अतिक्रम करके, अवहत माने स्वरूपम प्राप्तवती प्राण देवता, उनके अपने स्वरूप को प्राप्त करवाया प्राण देवता, ये अर्थ है, ऐसा अर्थ है ये कहते हैं। भाष्य में कहा यस्मात आध्यात्मिक परिच्छेद कर पाप मा मृत्यु हो, जिससे कि आध्यात्मिक परिच्छेद करने वाला पाप है मृत्यु, केवल इतने में अहम होने वाला, समष्टि में अहम नहीं है, अपने अपने घेरे में पड़ा हुआ आध्यात्मिक परिच्छेद कर पाप मा मृत्यु हो, प्राणात्म विज्ञान है ना अपता, प्राणात्म विज्ञान उपासना के द्वारा नाश हो गया, अध्यात्म परिच्छेद को परित्याग करके अधिदैव परिच्छेद में पहुंचा हुआ, कहां पहुंचा है अप्रचिन्न भाव में, हम प्राणोश्मि इसमें पहुंचा हुआ है, प्राणात्म विज्ञान न पता, प्राणात्म उपासना के द्वारा नाश कर दिया, तस्मात स प्राणो अपहंता पापनो मृत्यु हो, इसलिए पाप रूपी मृत्यु का प्राण अपहंता माना जाता है, ये कहा टिप्पणियां हैं चार पांच। चार में कहा आध्यात्मिक इत्यादि, आध्यात्मिक बाघादि देवता है, जो आध्यात्मिक कौन है, बाघादि देवता है, बाघादि देवता तासाम परिच्छेद प्रयोजकम, उनमें परिच्छेद का प्रयोजक आसक्ति है, उसको हटा करके प्राणोपासना के द्वारा मुख्य प्राण रूप अपरिच्छिन्न भाव में जाने से यह अर्थ है। पांच की टिप्पणी कहते तस्मात प्राणस्यैव यथोक्त मृत्यु अपहंतृत्वात्, प्राण में ही पूर्वोक्त मृत्यु का अपहंतृत्व धर्म प्राण में है, अपहंता वही है, नाश वही कर सकता है। उपासितस्य सतः स्वात्म विज्ञान, स्वात्म विज्ञान अपने से अभिन्न रूप से प्राण उपासना करने पर यह स्थिति हो जाती है। उपासित होना चाहिए प्राण, खाली प्राण मृत्यु को नाश नहीं करता, उपासित प्राण होना चाहिए, उपासना करेंगे उसकी, अहम ग्रह उपासना करेंगे प्राणो हम, इस तरह से तो बाघ आदि में जो आसक्ति रूपी वृत्ति समाप्त हो जाती है, आदिदेव एक हो चुका है, इसलिए इसलिए कहते हैं आगे तस्मात सएव प्राण एना बाघ आदि देवता, वही जो प्राण है जिसकी चर्चा चल रही है, वही प्राण एना माने बाघ आदि देवता, इन बाघ आदि देवताओं को, द्वितीय का बहुवचन है एना, इन बाघादि देवताओं को प्रकृतम पापमानम, जो प्रकृति पाप है विषयाशक्ति रूप पाप, परिच्छेदाभिमान रूपी पाप था, उस पाप को, पाप रूपी मृत्यु को मृत्युम अतित्य अतिक्रमण करके क्या कहते आवहित प्रापयत, प्राप्त करवाया, इन बाघादि देवताओं को प्राप्त कर, क्या प्राप्त करवाया, स्वम स्वम स्वम अपरिच्छिन्न अग्नि आदि देवता रूप, अपना अपना जो अपरिच्छिन्न रूप है अग्नि आदि देवता स्वरूप, उसको प्राप्त करवाया, ये अर्थ है कहा। ठीक है, अथ शब्द अवद्योतितम अर्थम कथयति, अथ शब्द है ना, अथ एना मृत्युम अत्यवहत, जो अथ शब्द है, जो अथ शब्द के द्वारा द्योतित है ना, जो शब्द अर्थ आता है उसको कथा कथन करते, यस्मात कहा, यस्मात आध्यात्मिक परिच्छेद कर पापा मृत्यु हो, जो आध्यात्मिक परिच्छेद करने वाला जो पाप है मृत्यु है, प्राणात्म विज्ञान है ना, प्राणोहम ऐसी उपासना के द्वारा अपहता वो पाप नाश हो गया, आध्यात्मिक परिच्छेद को हटा करके आदिदैविक में पहुंचा हुआ है उपासना करने से, तस्मात स प्राणो अपहंता पापनो मृत्यु का, इसलिए प्राण पाप रूपी मृत्यु का अपहंता है, ये कहा गया। ठीक है, पापमा अपहवंतृत्व अनुद्य अवशिष्ट भागम व्याचस्ते है, पाप रूपी मृत्यु को अपहंता कह करके जो बचा हुआ शेष भाग है उसकी व्याख्या करते हैं, तस्मात इत्यादि कहा, तस्मात सैव प्राण ये ना बाघ आदि देवता प्रकृतम पाप मानव, वही जो प्राण है वही विशेष प्राण, वही इन बाघ आदि देवताओं का जो प्रकृत पाप है विषयाशक्ति रूप पाप, आध्यात्मिक परिच्छेद से होने वाले जो पाप है उस पाप को, मृत्यु को अतित्य अवहत है ना, उसको अतिक्रम करके उसको बहन किया, माने अप्रापयत स्वम स्वम अपरिचिन्न अग्नि आदि देवता रूप, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया, अपने अपने जो स्वरूप है, जैसे बाघ का स्वरूप क्या है तो अग्नि, ऐसा ऐसा घ्राण का स्वरूप वायु, ऐसा ऐसा उन्होंने देवताओं में प्राप्त कराया, ये अर्थ है कहा। अच्छा, आगे मंत्र है, सबई बाचमेव प्रथमाम अत्यवहत, सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत् सोऽयम् अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, स वै वाचमेव प्रथमाम् अत्यवहत् सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत् सो आयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, सवई वही जो मुख्य प्राण है, वही जो प्राण जो उपासित प्राण है, सवई प्रसिद्ध है, वही प्राण ने क्या काम किया, वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत, वाणी जो प्रथमा है प्रधान है, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वाणी प्रधान है, प्रथमाम माने प्रधान, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वाणी प्रधान है, वाचमेव प्रथमाम वाचम, प्रथमाम का अर्थ प्रधाना, प्रधान है मुख्य है वाणी, उसी को अत्यवहत, उसी के पाप को मुक्त कराया, पाप से उसी को मुक्त कराया, सबसे पहले वाणी को पाप से मुक्त कराया, यदा मृत्यु अत्यमुच्यत, जब वाणी ने मृत्यु को अतिक्रमण जब किया, अत्यमुच्यत अति अयम उच्यत है ना, अमुच्यत ये लंग लगा रहे अमुच्यत, मुस्लिम वचन धातु है। जब पाप को अतिक्रमण किया वाणी ने जब तब सो अग्नि रा भवत, सा अग्नि बोलना चाहे सो अग्नि बोल दिया, लिंग व्यत्यय कर दिया, क्योंकि वाणी को तो सा बोलना चाहे ना या सो बोल दिया, पुलिंग प्रयोग कर दिया, छंद है पुलिंग में प्रयुक्त है, या होना चाहिए सा अग्नि रावत, माने वाणी को तो सा बोलना चाहिए, सो अग्नि रावत। जब मृत्यु को अतिवरण किया वाणी ने तब वो अग्नि क्या वाणी अग्नि रूप हो गए, अपने देवत्व रूप में चली गई। हाँ लिंग व्यत्यय है, व्यत्यय बहुलम सूत्र है, लिंग व्यत्यय हो गया। सो अग्नि रावत वो अग्नि बन गई, वो वाणी पहले भी अग्नि थी, वो परिषदा अभिमान के कारण से बाग बन गई थी, भागत बाग तो के अभिमान आया था, माने अब जब आयुदय में प्राणा विमात्मा में चली गई तो अग्नि बन गई, वो ये कहा अग्नि अभवत। सो अयम अग्नि वो वही अग्नि है, ये सो अयम अग्नि वही अग्नि है, कौन परेण मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते, जो मृत्यु को अतिक्रमण से परेणाम परस्तात मृत्यु को अतिक्रमण करके आगे दीपित हो रही, प्रकाशित हो रही है, मृत्यु से परे प्रकाशित हो रही है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं सामान्य उक्तम अर्थम विशेषण प्रबंध, सामान्य कहा था पहले, हाँ माने पाप को इन देवताओं के पाप से को अतिक्रम करके मुक्त कर दिया, ये कहा था सामान्य कहा था। अब एक एक करके विशेष बताते हैं, सबसे पहले वाणी को मुक्त कराया एक, उसके बाद घ्राण को, उसके बाद श्रोत्र को, चक्षु को, एक एक करके बोलेंगे मन को। ऐसा सामान्य उक्तम अर्थम विशेषण प्रबंध किया, आठ की टिप्पणी है। पूर्व वाक्य नहीं बाघादि नाम अग्नियादि भाव से उक्तत्वात्, पूर्वादि की शंका है, पूर्व वाक्य था पूर्व मंत्र में ही बाघादि नाम अग्नियादि भाव से उक्त, बाघादि इंद्रियों को अग्नियादि भाव कहा है, तब उत्तर वाक्य वही अर्थ है, फिर आगे वाला वाक्य व्यर्थ है, ऐसा शंका करके कहते हैं अर्थ भेदात वैभव इत्या, पहले साधारण रूप से कहा था अब विशेष एक एक को बोलना है, अब अर्थभेद है पूर्व में और अभी में, इस सिद्धांत का सामान्य इत्यादि कहा। ठीक है, टिप्पणी बाकी है, बाघादि देवता मृत्युम पापानम अतित्य, बाघादि देवता जो है ना मृत्यु रूप पाप को अतिक्रम करके अग्नियादि भावम प्राण प्रापयति, इस महा अग्नियादि भाव को प्राण ने प्राप्त करवाया, प्रापयति स्म प्रापयति लट है, स्म का योग है, स्म के योग में लट होता है, भूतकाल लीट के स्थान लीट को बाद के लट होता है, लट अस्मे सूत्र है, भूत अर्थ में होता है, स्म लगने से भूत का प्रयोग होगा लट लकार, माने प्राण ने प्राप्त करवाया अर्थ है, प्रापयति स्म ने प्राप्त करवाया, यह अर्थ है लट अस्मे, ऐसा सूत्र है, लकार में बाद्य बाधक भाग में लट अस्मे आता है, स्म के योग में लिट को बात करें लट लकार का प्रयोग होता है, अर्थ लिट का रहेगा, प्राण ने ऐसा काम किया, यह अर्थ है अग्नियादिभावम प्राण प्राप्त, अग्नियादिभाव को प्राण ने प्राप्त करवाया इति सामान्य न तासाम देववास्य दूत, वो सामान्य रूप से पूर्व मंत्र देवभाव कहा था, बाचो अग्नितम प्राण से वायुत्वम इत्यादि, बाचो अग्नित्वम प्राण से वायुत्वम, वाणी को अग्नित्व प्राप्त करवाना, प्राण माने घ्राण को वायु रूप में प्राप्त करवाना इत्यादि विशेषण विशिष्ट देवता रूपता अनंतर ग्रंथ ने विप्रियते, ये जो अग्नि को वाणी को अग्नि रूप से प्राप्त करोना, प्राण माने घ्राण को वायु रूप से प्राप्त करोना इत्यादि विशेषण विशिष्ट जो देवता का रूप है वह अनंतर ग्रंथ ने विप्रियते, अनंतर ग्रंथ आगे के मंत्रों के द्वारा एक एक करके बोला जाएगा, विशेष रूप से व्याख्या होती है, कहा ये भाष्य में कहा सवई वाचमेव प्रथमाम अत्यभक्त, वो जो सवई प्रसिद्ध है वही प्राण ने क्या काम किया, जो उपासित प्राण ने उसने वाचा में वाणी को ही प्रथमाम प्रधानाम प्रधान जो वाणी है उसका अत्यभत सबसे पहले मृत्यु से मुक्त करवाया वाणी को, स प्राणो वही उसी के व्याख्या संग्रह वाक्य था ये, सबई वाचा में प्रथमाम अत्यभत ये मंत्र का प्रतीक है, आगे भाष्य का व्याख्या लिखते हैं, स माने प्राण, सबई में आया हुआ सब प्राण है, वो प्राण वाचा में प्रथमाम प्रधानाम वो मुख्य है इंद्रियों में, इसलिए सबसे पहले वाणी को ही आपसे मुक्त करवाया ये कहना चाहते हैं, प्रधानाम क्यों प्रधान है कहते उद्गित कर्मणि इतर कर्ण अपेक्षा साधकतमत्व प्राधान्यम तस्या, कहते उद्गित कर्म करना है या उद्गान करना है, क्या करना है तो उद्गान चक्षु आदि से हो नहीं पाता, वाणी से होना है, उद्गित कर्मणि उद्गित कर्मणि इतर कर्ण अपेक्षा इतर इंद्रियों कर्ण मानी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा अपेक्षा से साधकतमत्व साधकतम कर्णम नहीं होता है, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक जो हो कारक उसको साधक कर्ण संज्ञा देते हैं, साधकतम कर्ण अत्यंत साधकतम है वो किसके लिए उद्गित कर्म में, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वाणी में अत्यंत साधकता है, इसलिए प्राधान्य यही प्रधान है उसको प्रथमाम का अर्थ है प्राधान्य प्रधानाम कहा प्रधान है वाणी उद्गित कर्म में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा साधकतम है इसलिए तस्या माने वाच एक दो तीन की टिप्पणी पूर्व वाक्य सवई इति अनुवर्तनीय कहते पूर्व वाक्य से सवई लाना कहते हैं सवई यहां ला करके जोड़ देना ये बोला दो नंबर टिप्पणी अच्छा साम उद्गान कर्म रूप कर्मणी कहा साम के उद्गान कर्म रूप में यह अर्थ है तीन नंबर साधक औदगात्र कर्मणी साधकतमत्वेन प्राण से उद्गातुर अत्यंत सन्नीतत्वात् कर्णांतरेभ्यो वाचम प्राधान्य मित्रता मतलब देखो उद्गात्र कर्म जो करना उद्गाता संबंधी कर्म को औदगात्र बोलते हैं उद्गात्री शब्द से अण करेंगे तो औदगात्र बन जाता है तस्य इदम के द्वारा अण करने पर औदगात्र बन जाएगा उद्गात्री संबंधी जो कर्म है उद्गाता संबंधी कर्म करना है तो उसमें साधक तमत्वेन प्राण से प्राण को जो उद्गाता बनाना है उसके लिए अत्यंत उपकार करने वाला कौन होंगे इंद्रियों में बाघ साधक तमत्वेन अत्यंत साधक है साधकतम है वो साधकतम कर्ण व्याकरण सूत्र है क्रिया के सिद्धि में कर्ता जो क्रिया करेगा उसके सिद्धि में अत्यंत उपकारक जो कारक होता है उसको कर्ण संज्ञा कर देते हैं और कर्तृकर्ण तृतीय तृतीय विभक्ति हो जाती है कर्ण में यह स्थिति है तो साधक तमत्वेन उद्गात्र कर्म में साधक है रूप देखने का काम आएगा तो वहां पर बात हाँ माने साधकतम नहीं होना है माने प्रत्येक कर्म में साधकतम हो जाते हैं कारण बोलने का जो प्रसंग उद्गात्र कर्म करना बोलना है सामगान करना है उसमें वाणी की प्रधानता है यही कहना है उद्गात्र कर्म ही साधकतम उद्गात्र कर्म में साधकतम अत्यंत अतिशय साधक होने से प्राण से प्राण को अत्यंत साधक होने से उद्गातु प्राण से उद्गाता जो प्राण उसका अत्यंत सन्निहितत्वात् प्राण के लिए अत्यंत समीप है प्राणी बात इसलिए कर्णांतरभ्यो अन्य कर्णों की अपेक्षा अत्यंत समीप है वो बाच प्राधान्य इसलिए बाच को प्रथमाम शब्द कहा प्रथमा ने प्रधानाम ये कहा प्रधान ये कहा अच्छा हो गया ताम प्रथमाम अत्यवहत उस वाणी को सबसे पहले पाप से मुक्त करवाया कहना चाहते हैं अत्यवहत माने बहनम कृतवान कहा तस्या पुनर्मृत्युम अतित्य उढ़ाया तस्या पुनर्मृत्युम अतित्य उढ़ाया किम रूपम कहते हैं प्रश्न उठता है कि उस वाणी को मृत्यु से ऊपर उठाया हुआ शरीर का क्या स्वरूप हो जाता है वाणी का जो प्रश्न आया था उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं उढ़ाया चार नंबर टिप्पणी है ना अग्निभावम प्राप्त आया इत्यर्थ जब मृत्यु को से हटा करके अग्निभाव को प्राप्त कर वाणी का क्या स्वरूप है ये प्रश्न उठा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं सा बाक वही बाक है ना यदा यस्मिन काले पापानं मृत्युम अत्यमुच्यता जब वाणी ने जिस काल में इस पाप रूपी मृत्यु को त्याग दिया अत्यमुच्यता मैंने त्याग दिया तो अत्यमुच्यता मैंने अतित्य अमुच्यता अतिक्रमण करके त्याग दिया मोचिता स्वयमेव वाणी ने स्वयं त्याग दिया पाप को मोचिता स्वयमेव तरा मोचिता पांच गिरी ने कहा मोचिता प्राणे न पापा भवती कृत्वा प्राण के द्वारा पाप के अभाव वाली बना दिया वाणी को जब ऐसी स्थिति में स्वयमेव तदा वही वाणी स्वयं ही तदा सो अग्निर अभवत वो वाणी अग्निरूप हो गई साफ भाग पूर्वम अपनी अग्निरेव सती वो वाणी पहले भी अग्नि ही थी मृत्यु वियोग अग्निरेव अभवत मृत्यु के वियोग होने पाप रूपी मृत्यु के कारण परिच्छिन्न भाव में आई थी मृत्यु रूप पाप हट गया प्राण ने हटा दिया हटने पर मृत्यु वियोग अग्निरेव अभवत फिर भी अग्नि हो गई कहा एतावान स्तु विशेष इतना तो विशेषता है पूर्व में और अभी भी है एतावान स्तु विशेष इतना तो विशेषता है एतावान आगे तू ऐसा है नस शब्द प्रशांत लगा हुआ है रू आदि हो गया एतावान है वो नस शब्द प्रशांत सूत्र लगे रू हो गया रू होने के बाद अनुनासिक आदि हो गया है एतावान स्तु विशेष इतना विशेष है पूर्व में और अभी मृत्यु वियोग मृत्यु वियोग होने पर इतना विशेषता है सो अयम अधिक्रांतो अग्नि रूपेण मृत्युम परस्तात मृत्यु दीप्यते कहा सो अयम ये जो वाणी अग्नि है अतिक्रांतो जो पाप से अतिक्रमण कर गया जो वाणी वह अग्नि रूपेणा अग्नि रूप अग्नि परेणा जो अग्नि हो गया ना अभी परेण मृत्यु परस्तात मृत्यु से पर मृत्यु और दीप्ति मृत्यु से पर प्रकाशित हो रहा है मृत्यु से दूर होकर के प्रकाशित हो रहा है ऐसा है शेरमर ने कहा पापा निष्क्रांत ऐसा कर दिया अतिक्रांत करता प्राण मुख्यात मृत्यु प्रतिबद्ध हो अध्यात्म बाघ आत्मना, पहले मृत्यु के मृत्यु मोक्ष से पहले तो मोक्षात प्राग मृत्यु मोक्षात प्राग मृत्यु से पाप से मुक्त होने के पहले, मृत्यु माने पाप है यहां, उसके मोक्ष होने से पहले मोक्ष से पहले मृत्यु प्रति मृत्यु के द्वारा प्रतिबद्ध था, पाप से प्रतिबद्ध था वो मोक्ष के पहले। अध्यात्म बाघ आत्मना, अध्यात्म भी बाघ रूप से दिखाई पड़ रही थी वाणी पहले मृत्यु अतिक्रमण करने के पहले। न इदानम इव दीप्तिमान आसीत, इस समय जैसे दीप्ति हो रही प्रकाशित हो रही है ऐसे नहीं थी वाणी। इदानम तो इस समय तो मृत्यु से हटने के बाद मृत्यु परेण दीप्यते, मृत्यु से पर दीप्ति होता है, मृत्यु वियोगात मृत्यु पर मृत्यु से दूर होने के कारण प्रकाशित हो रही है अभी। ये कहा टिप्पणियां 7, 8, 9 साथ में कहा प्रागिति मृत्युम मृत्यु मुखात मोक्षणात प्राग, मृत्यु के मुख से मोक्षण होने से पहले अवस्था में माने प्रतिबद्ध थे ये वाणी मृत्यु के द्वारा। अध्यात्म बाघात्मना किस रूप से, अध्यात्म बाघादि रूप से थी, बाघात्मना बाघ रूप में थी। 6 नंबर जी बने कहा, 7, 8 नंबर में कहा बाघ अत्र इंद्रियम, या बाघ का अर्थ इंद्रिय, इंद्रिय रूप से दिख रही थे पाप मोक्ष होने के पहले, बाघ माने इंद्रिय। 9 में कहते हैं तादात्म्य नित्यर्थ, बाघ रूप से तादात्म्य होकर के बैठी हुई थी वाणी अग्नि अभी, न इदानम इव, इस समय जैसा नहीं थी पहले, वो तो बाघ इंद्रिय के साथ में एकता करके बैठी हुई थी अभी, अभी जब पाप से मुक्त हो गए अग्नि रूप में आ गई। ये कहा न इदानी बाबा दीप्तिम आसित, ऐसी दीप्ति नहीं थी इसके, इदानी तो मृत्यु परेण दीप्य थे, मृत्यु से पद दीप्य थे, मृत्यु वियोगात मृत्यु से वियोग होने से कहा समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ये रखते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।